Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia. Wielki Piątek, 30 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim o prezydenckim wecie do ustawy degradacyjnej, sprawie zatrzymanego przez policję youtubera z Poznania i wieczornych uroczystościach w Ziemi Świętej. Ustawa degradacyjna wraca do Sejmu. Prezydent zawetował projekt, który miał odbierać stopnie wojskowe PRL-owskim oficerom. Andrzej Duda uznał, że osoby, które zostałyby objęte nowymi przepisami, nie miałyby możliwości odwołania. Chodzi o pozbawienie stopni wojskowych członków WRON-u. Wyborcy Andrzeja Dudy będą zawiedzeni wetem, mówi poseł PiSu Janusz Szewczak i przyznaje, że jest zaskoczony taką decyzją. Niezrozumienie, gorycz, chyba nawet jakiś wstyd. Zaskoczenie. No na pewno te myśli się cisną, bo przecież, no jak się dzisiaj muszą czuć na przykład rodziny tych ofiar, tych młodych chłopaków z Wujka czy z Lubina. Jest pytanie, jak Polacy to odbiorą. Wydaje się, że generalnie tutaj to środowisko, które na pana prezydenta głosowało i bardzo go wspierało, to chyba nie będzie zachwycone taką decyzją. A decyzję prezydenta chwali Tomasz Siemoniak z PO, były minister obrony. To jest słuszna decyzja, dla nas oczywista, ale pokazująca kompletny bałagan w obozie PiS, pokazująca, że wojskowymi, żyjącymi, nieżyjącymi PiS gra tylko po to, żeby zasłaniać różne swoje problemy. Zaskoczony decyzją prezydenta jest były premier Leszek Miller z SLD, który wcześniej krytykował ustawę degradacyjną. Byłem przekonany, że prezydent tę ustawę podpisze, a ku mojemu zdumieniu sprawił miłą, wielkanocną niespodziankę. Ja się niestety obawiam, że ten temat się nie skończy, to znaczy pojawi się kolejna ustawa, może mniej naruszająca prawo i będziemy z tym tematem mieć do czynienia po raz kolejny. Po świętach prezydent chce przeprowadzić konsultacje z ministrem obrony i organizacjami kombatanckimi na temat nowego kształtu ustawy. Zakaz wystąpień publicznych w internecie dostał dziś zatrzymany wczoraj przez policję youtuber Góral. Mężczyzna nakłaniał nieletnie dziewczynki do obnażania się na wizji. W swoich transmisjach używał też wulgaryzmów i obrażał odbiorców. 21-letni Grzegorz G. usłyszał zarzuty nawoływania do nienawiści. Grozi mu do 2 lat więzienia. To jednak nie koniec sprawy, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak. Policjanci dysponują dodatkowym materiałem dowodowym w zakresie innych przestępstw, których ten mężczyzna mógł się dopuścić. Jednak aby uzupełnić mu zarzuty, wymagane jest uzupełnienie tego materiału dowodowego, chociażby o przesłuchanie osób nieletnich przez sądy. Prokuratura nie zdecydowała się na złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna musi natomiast wpłacić kilka tysięcy złotych poręczenia majątkowego, a także w wyznaczone dni stawiać się na komisariacie. Kanał Górala na YouTubie śledziło ponad 250 tysięcy osób. Policja ostrzega przed kieszonkowcami. Przypomina, że złodzieje wykorzystują przedświąteczne zamieszanie, które towarzyszy podróżom i zakupom. Do kradzieży najczęściej dochodzi w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, mówi Elżbieta Zaborowska z podlaskiej policji. Wszędzie tam, gdzie jest tłok, na przykład w centrach handlowych, na bazarach czy w środkach komunikacji publicznej, zachowujmy szczególną ostrożność. Właśnie w tych miejscach notuje się najwięcej kradzieży. Co zrobić, aby nie paść ofiarą złodzieja? Warto pamiętać, aby pieniądze w torebce rozdzielić i schować w różne miejsca. W miarę możliwości nie zabierać na zakupy większej gotówki, zbędnych kart kredytowych, dokumentów. Torebkę należy zamykać i nosić z przodu. Kieszonkowcy często wcześniej obserwują swoje ofiary, zwracają uwagę przede wszystkim na osoby, które wyglądają zamożnie. Dlatego nie prowokujmy złodzieja strojem, biżuterią. Policjanci przypominają, że portfel z dokumentami i pieniędzmi powinien być schowany w wewnętrznej kieszeni. Wieczorem w Bazylice Grobu Bożego rozpocznie się nabożeństwo pogrzebu Jezusa. Taka liturgia nie jest odprawiana w żadnym innym miejscu na świecie. Towarzyszy jej inscenizacja śmierci i złożenia Chrystusa do grobu. Bazylika jest dla katolików w Wielki Piątek centrum wydarzeń. Jej przełożony polski franciszkanin, ojciec Zacheusz Drążek, wyjaśnia, dlaczego miejscem ukrzyżowania było starożytne wzgórze Golgoty, na którym stoi świątynia. Cała Kalwaria w czasach Jezusa Chrystusa znajdowała się poza miastem. Było to miejsce bardzo, bardzo widoczne, bo znajdowało się około 100 metrów od bramy Starego Miasta, żeby wszyscy, którzy wchodzą czy wychodzą, widzieli wszystkich złoczyńców, którzy byli ukrzyżowani. Historycy mają niemal pewność, że Kościół stoi dokładnie tam, gdzie Chrystus został ukrzyżowany. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport w studiu Adam Malecki. A zaczynamy od dobrych informacji z Bukaresztu. Tam trwają Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. I jest kolejny medal dla Polski. Patrycja Piechowiak zdobyła brąz w kategorii do 69 kg. Złoty medal dla Szwedki Patrycji Strenius, a srebrny Włoszki Giorgi Bordignon. To 40. medal wywalczony przez Polskę w Mistrzostwach Starego Kontynentu w rywalizacji kobiet. Wcześniej w stolicy Rumunii tytuł mistrzowski w kategorii do 53 kg obroniła Joanna Łochowska. Świetnie w ciężarach, dobrze w judo. Anna Borowska, rywalizująca w kategorii do 57 kg, zajęła 5. miejsce w zawodach Grand Prix w Tbilisi. Polka awansowała do półfinału, w nim przegrała z francuską Hélène Recevoux, a w walce o 3. miejsce musiała uznać wyższość Niemki Amelie Stoll. Zawody w Gruzji potrwają do niedzieli. 5. miejsce w judo, a 8. w pięcioboju nowoczesnym. To już wyczyn Jarosława Świderskiego. Polak w zawodach Pucharu Świata w Los Angeles najlepiej wypadł w zawodach szermierczych. Największe straty zanotował w jeździe konnej. Z wydarzeń, które trwają, właśnie w tym momencie warto zwrócić uwagę na grę siatkarzy w plus lidze. Asseco Resowie Rzeszów wygrała 2 pierwsze sety z GKS-em Katowice, a Indykpol AZS Olsztyn remisuje 1-1 w setach z Oniko Warszawa. W zakończonym już spotkaniu Jastrzębski Węgiel pokonał za 3 punkty MKS Będzin. W hokeju na lodzie w Tychach wciąż zapewne trwa świętowanie Mistrzostwa Polski. Górniczy Klub Sportowy pokonał w wielkim finale swojego imiennika z Katowic. Bohaterem spotkania został Filip Komorski. 26-latek z Warszawy w dogrywce strzelił gola na wagę mistrzostwa. Spełnienie marzeń? Tak, to jest prawda. No, o tym się marzy od dziecka, jak jest się małym chłopcem, który się potyka o własne nogi na lodzie, no to chyba jest spełnienie marzeń. No, o tym się marzy. Czasami na treningach nawet się żartuje, że do bramkarza się mówi, dawaj ostatni karny, jedziemy. 7. mecz finału, decydująca bramka, dogrywka, karny. No i tak czasami się żartuje, gdzieś się o tym zawsze marzy, żeby mieć taką sytuację. No my mieliśmy tą sytuację właśnie, no i udało nam się wygrać. No i ten jeden był tym najważniejszym. GKS Tychy zdobył mistrzostwo po raz trzeci w historii. Kolejny sport w Trójce jutro o godzinie 7:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuskiego. A w nocy przemrozki nad morzem, na Kujawach i w Suwałkach, w Warszawie 1 stopień, na południu 6. Jutro od 7 stopni w Gdańsku do 16 w Krakowie. Słońce rzadko będzie wyglądało zza chmur, a na wschodzie będzie padał deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy człowiek próbuje sobie jakoś to uzmysłać i jakoś wyobrazić, umiejscowić w czasie i w przestrzeni. Z Bogiem jest ten kłopot, że Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią. O tajemniczym czasie oczekiwania między Wielkim Tygodniem a Niedzielą Wielkanocną niezobowiązująco porozmawiamy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim oraz z pisarzem Pawłem Hule. Reportażu stamtąd nie będzie, bardzo przepraszam. Do usłyszenia, to jutro. Po 22:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. To już teraz pora na muzykę ciszy. Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, zapraszamy. We'll be right back. O, jaki piękny zachód słońca na różowo nad Myśliwiecką. Taka tradycja, że w Wielki Piątek od wielu lat w Trójce zamiast listy przebojów pojawia się muzyka ciszy, a listę przesuwamy na lany poniedziałek. W imieniu Piotra Barona serdecznie zapraszam. Nie zaglądam do poprzednich zestawów muzyki ciszy, żeby się niczym nie sugerować, ale wydaje mi się, że od tego utworu jeszcze nigdy nie zaczynaliśmy. The Great Gig in the Sky. To właśnie to, co teraz dzieje się na niebie. Pink Floyd. Ale wiem, że od wielu lat drugi utwór to właśnie ten. Trace. If

Eddie Vedder, Pearl Jam, Nothing As It Seems. Strona lpmn.pl. Jednak można obserwować na bieżąco, jak wygląda zestaw utworów w dzisiejszej muzyce ciszy. We'll be right back. Niby muzyka cisza, a trzeba zrobić głośniej. To już trzeci taki sygnał. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Peter Frampton, rok 1994. Ależ mu to pięknie wtedy wyszło. Stranded kto by pomyślał? Lost, That Paul's in a Jar, płyta z 1999 roku, Jimmy Nail. Ostatnie trzy minuty w utworze Petera Frampton'a to jedno z najpiękniejszych wspomnień lat 90., jeśli chodzi o muzykę. Ostatnie trzy minuty w tym utworze to jedno z najpiękniejszych wspomnień lat 70. Thank you. ostatnie dwie minuty w tym utworze. Rzeczywiście, Sztuczka z ogonem. 1976 rok to był zespół Genesis. Thank you. Zaczęliśmy od 1973, Ciemna strona księżyca. No i tu Procol Harum też, Fire z płyty Grand Hotel, 1973 rok. Ale zakończymy sobie tę godzinę muzyki ciszy utworem Zbigniewa Preisnera. Tom Kali będzie śpiewał Silence, Night and Dream. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. A jeszcze przed 20:00 informacje dla kierowców. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. No właśnie, większy ruch na drogach. Wyjeżdżamy na święta. Już teraz tłoczno na autostradzie A4 w Małopolsce, przy węźle w Balicach, na śląskim odcinku w Gliwicach w stronę Krakowa oraz przed wjazdem do Wrocławia. Uwaga na utrudnienie na łódzkim odcinku autostrady A2. Jeszcze przez co najmniej godzinę zablokowana będzie jezdnia w kierunku Poznania na 319 km między węzłami Wartkowice a Dąbie. Z kolei dobre informacje, bo przywrócono ruch po wypadkach na trzech trasach: na drodze numer 17 Kresny Staw Zamość, drodze numer 22 Wałcz Człuchów oraz 27 Zielona Góra Żary. Ciasno przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Gdańska przed Łomiankami, w Łazach w kierunku Krakowa oraz na ósemce w stronę Białegostoku, także przed rondem w Kołbieli. Przyda się cierpliwość. W większości regionów pogoda do podróżowania dobra, jedynie trzeba uważać na silnie wiejący wiatr na południu i przelotne opady oraz oblodzenia w nocy w północno-wschodniej części kraju. Dziękuję Państwu za uwagę. Piotr Łodej, szerokiej drogi i do usłyszenia. Radio Navigator Trójki. Sponsor.